when I wanted to call just to hear your voice. It was the two of us such a long time ago. So many times I regret that choice. Whoa, wait. It's all for a reason. Whatever reason. Some letters you used to write, I couldn't help but be taken. I couldn't sleep at all that night. Too bad love was forsaken. Oh well, it's all for a reason. Whatever reason, we had to go on. You're beautiful. De mannen maakten heel veel jazzmuziek. We hebben het over de Ellessee Brothers. En hier is een van hun allermooiste. All for a Reason, een van de twee grote hits in ons eigen land. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een show vol heerlijke muziek. En ook een paar interessante onderwerpen, ook in deze week vlak voor kerst. En ja, dan hebben we ook een paar onderwerpen waarbij je denkt van, nou, misschien heeft dat wel te maken met het seizoen. Het seizoen van vrijgevigheid en denken aan een ander. Daarom de volgende onderwerpen. Cordate met kerst. Laten we niemand in de kou staan. En je weet het, Cordate, dat is een heel goed doel, hè? Wat het allemaal te betekenen heeft, dat hoor je straks over een paar minuten al. Verder Han van Horst. Hij gaat het hebben over Jana Baranova. Wat is daarmee? Nou, heel veel en interessant. Hoor het straks allemaal aan in zijn column. Zo rond 11:30. Tenminste, als je niet naar een herhaling overdag luistert natuurlijk. Hè. En het laatste onderwerp voor vandaag is Wakibi. Dat is een microkrediet. En wat is een microkrediet? Nou, dat hoor je straks natuurlijk. Maar ik kan je vast vertellen dat het hele kleine kredieten zijn voor mensen in verre landen. Die een heel klein steuntje in de rug nodig hebben. En weet je wat leuk is? Je krijgt je geld ook nog terug. Nou, hoe het zit, dat hoor je straks hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond.

It's like Kokomo. Now if you wanna go and get away from the law, go down the Kokomo. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama. Key Largo, Montego Bay. De Beach Boys, een van hun laatste hits, zou je kunnen zeggen. Kokomo hier in de late avond. En natuurlijk hoorde je Pat Boone ervoor met White Christmas uit 1958 alweer. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan het hebben over Chordate en haar mooi werk. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op chordate.nl/kerst. Chordate, op de wereld om elkaar te helpen. We gaan het hebben over Chordate. Daarvoor heb ik aan de telefoon Paul Borsboom. Goedendag Paul. Jij werkt voor Chordate als noodhulpexpert. En vertel eens, wat is en wat doet Chordate? Ja, Chordate is een organisatie die helpt mensen in moeilijke omstandigheden. We doen 2 soorten werk. We doen noodhulp en we doen ontwikkelingssamenwerking. In onze ontwikkelingssamenwerking werken we voornamelijk in wat wij fragiele staten noemen. Dan heb je het over landen als Zuid-Soedan, de Democratische Republiek Congo, Jemen. En daar proberen we ervoor te zorgen dat mensen zelf hun leven kunnen opbouwen. Door te zorgen voor toegang tot gezondheidszorg, onderwijs met speciale aandacht voor meisjes. En we hebben bijvoorbeeld voedselzekerheids- en economische projecten. We doen ook bijvoorbeeld microkredieten voor kleine bedrijven. En dat bouwt echt een land en een gemeenschap op. Chordate aan de andere kant doet noodhulp. En daar moet je denken aan hulp naar rampen en conflicten. En daar werken we ook in Jemen, in bijvoorbeeld Oekraïne, Turkije, Syrië naar de aardbeving. En nu ook in Gaza. Veel mensen kennen Chordate door de vroegere organisaties waar we uit zijn opgebouwd. Dat zijn Mensen in Nood, Memisa, Bond zonder naam. En we hebben in Nederland meer dan 280.000 mensen die ons steunen. Jaarlijks helpen we bijna 20 miljoen mensen wereldwijd die op een of andere manier in de kou staan. Oké, over in de kou staan gesproken. Jullie hebben nu ook een kerstactie. Laat niemand in de kou staan. Dat klopt. Er is natuurlijk veel ellende in de wereld. En met elkaar kunnen we daar natuurlijk wat aan doen. Bijvoorbeeld in Oekraïne. Daar is het al oorlog sinds 2014. De Russen zijn natuurlijk daar sinds bijna 2 jaar heel erg aan het aanvallen gegaan. Maar al sinds 2014 hebben ze een deel van het land bezet. En Chordate steunt Oekraïne al sinds 2014. Vlak na het uitbreken van de laatste oorlog, vorig jaar februari, heeft Chordate meteen zonnegeneratoren gestuurd naar ziekenhuizen en kantoren. Bijvoorbeeld ook naar de kantoren van onze lokale partner Caritas, zodat men daar kan doorwerken tijdens stroomuitval. Ik ben zelf ook regelmatig in Oekraïne. Ik ben onder andere gedeeltelijk van mijn tijd toegevoegd aan Caritas Oekraïne als water- en sanitatie-ingenieur. Om hen te helpen hun water- en sanitatieprojecten op te zetten. En ik ben ook in het oosten geweest, waar mensen echt heel slecht hebben en zeer in de kou zitten. Ik zal zeggen wat mij het ergste treft daar. Het zijn altijd de zwaksten in de samenleving of mensen die echt niet weg kunnen, die daar nog in die situatie zitten. Mensen die kunnen vluchten, die vluchten. Maar het zijn vooral heel veel oude mensen die van een heel klein pensioentje moeten leven, die daar gewoon letterlijk in de kou zitten. Dat is zeer heftig. En nu gaat Oekraïne weer een koude winter tegemoet? Dat weet ik wel zeker. Het is momenteel al winter in Oekraïne. Van de week had ik de mensen in Oekraïne aan de telefoon. Die zeiden van ja, het sneeuwt hier echt al heel hard. Ik heb nog eventjes het weerbericht gecheckt voor Kiev. Komt het deze hele week niet boven de nul uit. Het sneeuwt daar gewoon iedere dag. In het zuiden, bijvoorbeeld Odessa, dat ligt aan de Zwarte Zee. Daar is het misschien ietsjes warmer, maar dan is het dan misschien 1, 2 graden. Dus het is nu al echt winter. Onze partners daar, voornamelijk Caritas Oekraïne, zijn al aan het helpen mensen die echt in de kou zitten. Ik heb al gezegd, het gaat natuurlijk vooral om mensen die niet weg kunnen. Die wonen aan de frontlinie in kapotte huizen. We helpen ze om die huizen wat dicht te maken, zorgen dat ze een kacheltje hebben. En zeker ook brandhout. Er is ook behoefte aan warme kleding en dekens en ook daar zorgen we voor. Waar we ons veel zorgen over maken, dat hebben we de afgelopen winter ook gezien, dat er veel bommen en drones gericht worden op de energievoorziening. En dat betekent dat heel vaak de elektriciteit uitvalt. Veel voorzieningen in Oekraïne zijn gebaseerd op die elektriciteit. En men maakt zich heel veel zorgen over deze winter dat er veel meer infrastructuur verwoest zal worden door Russische aanvallen. Daarvoor zorgen we ervoor dat mensen brandhout krijgen, onder andere, zodat ze weer warm kunnen blijven. En dan hoeven ze zelf niet het bos in. We zorgen ook dat het hout is wat al gekapt wordt. Dus daardoor worden geen extra bossen omgekapt. En ja, op die manier proberen we de mensen toch een beetje warm te houden. Wat fijn, Paul, dat jullie wereldwijde mensen zoals in Oekraïne helpen, zoals je net vertelt. Maar ook hier in Nederland leven steeds meer mensen in de armoede. En ook hier zien toch veel mensen ook de winter met angst en beven tegemoet, omdat ze hun energierekening bijvoorbeeld niet kunnen betalen. Hoe kijk je daarnaar? Dat klopt helemaal en ook daarover maken wij ons zorgen. Het Centraal Planbureau heeft becijferd dat het gaat om 1,1 miljoen mensen in Nederland die in armoede leven. En 1,5 miljoen mensen, huishoudens moet ik zeggen, die met betalingsachterstanden kampen. Het gaat zelfs om mensen met middeninkomens. Mensen die gewoon een salaris verdienen, die de rekeningen niet meer kunnen betalen. Ook daar zetten wij ons voor in. We werken samen onder andere met de vrijwilligers van Schuldhulpmaatje. En zij zijn echt een maatje van mensen om een overzicht in hun financiën te krijgen. Bijvoorbeeld om betalingsregelingen te treffen. En dat is waar Cordate voor staat. Een duurzame oplossing bieden, zodat ze zelf weer verder kunnen. Dat klinkt goed. En Paul, hoe kan ik als luisteraar helpen? U kunt gaan naar cordate.nl en een gift overmaken. Help mensen die echt heel moeilijk hebben de komende koude, donkere maanden door. Dankjewel, Paul, voor deze informatie. Ik hoop dat veel mensen deze oproep van jou gehoord hebben en dat we daadwerkelijk helpen om de mensen die in de kou staan toch een wat warmere winter te geven. Dankjewel. Ja, daar doen we ons best voor. Heel graag gedaan. C'est celle qui m'a donné un nom qui a raison. De toute façon, fille ou garçon, tous ces dictons sont des leçons. Ne dis pas non, le monde n'est ni mauvais ni bon. Tu ne tournes pas rond, c'est sans raison. Ouah, ouah, ouah, c'est le dernier qui when I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love has ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too, when I fall in love with you. When I fall in love with you. Wat een geweldig gevoellied toch, hè? Hier zo in deze aflevering van De Late Avond. Michael Bublé, When I Fall in Love. En Armina ervoor met C'est le dernier qui a parlé, natuurlijk hier in de show. Ook een Franse chanson. Moet ook kunnen natuurlijk. In een ogenblik een column van Han van der Horst. Hij heeft een hele mooie. Gaat over Jana Beranova. En wat is er met haar? Je hoort het zo meteen in een hele vrije column. Maar eerst nog iets moois van George Benson. Turn Your Love Around. Turn me down. but I need a girl to stay. Oh, don't you let the lady take it. Today, if he stays at home, all they get is lonely. Turn your love around. Don't you turn me down. I can show you how. Turn your love around. Oh, girl, you know me. I'm alone. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Soms, lieve mensen, soms kom je op plekken en bijeenkomsten waarvan je denkt, dit gaat nergens over. En tegelijkertijd gaat het over alles. Dit gaat over niemand, maar het gaat toch over mij en zelfs over u. Zoiets heb ik de afgelopen vrijdag meegemaakt. En dat wil ik met u delen. Mijn lief en ik waren uitgenodigd voor de presentatie van een gedichtenbundel in het zaaltje van Boekhandel Donner op de Kolfsingel in Rotterdam. Die bundel heet De Andere Hemel en bevat de gedichten van Vasco Popa, een dichter uit Servië die in 1991 al overleed. Ze waren vertaald door Jana Biranova, voormalig stadsdichteres van Rotterdam. Broos en boven de 90 was ze bij de presentatie aanwezig. Ze las enkele van de door haar vertaalde gedichten voor met onverwachte kracht. Wat was het bijzonder aan dit alles? Jana Biranova kende Vasco Popa van Poetry International. De organisator van dit festival, de legendarische Martin Mooizaliger nagedachtenis, had tegen haar gezegd, die Vasco Popa loopt met zijn ziel onder zijn armen, hij zit in dat café. Jana ging een praatje maken en meteen bleek dat ze zielsverwant waren. Vandaar dat ze later een aantal van zijn gedichten vertaalde. Die vertalingen raakten vervolgens zoek op zolder. Een tijdje geleden vond Jana ze weer terug. Nu zijn ze bij elkaar gebracht in die bundel. Haar veel jongere vriendin Panda van der Raaf maakte prachtige illustraties bij die op zich al indruk genoeg maken om de bundel te kopen. Haktak, nu moet u weten, Jana is een vluchteling. Ze kwam met haar ouders hierheen toen in 1948 de communisten een machtsgreep pleegden in Praag. In tegenstelling tot haar ouders werd Jana hier in Nederland gelukkig. Ze leerde onze taal zo goed dat ze behalve dichteres vertaalster kon worden. Als u De Ondraaglijke Lichtheid van het Bestaan door Milan Kundera hebt gelezen, weet u hoe mooi ze dat doet. Door haar achtergrond heeft Janna de scherpe kanten van het leven gevoeld, Vasco Poppa ook. Hij was in de oorlog partizaan en dat gaat niet in je koude kleren zitten. De gedichten die Janna Beranova vertaalde hebben een verontrustende klank. Toch bestaan ze uit gewone woorden. Ze beschrijven nu iets bizarre, dan weer heel gewone taferelen. En ze blijven dicht bij de werkelijkheid en toch brengen ze je meteen van je stuk. Poppa, las ik ergens, wist volkspoëzie en moderne dichttechnieken te combineren. Goed, kijk uit het raam naar buiten, naar de hemel en luister. Een druppel bloed in de hoek van de hemel. Zijn de sterren weer blauw aan het verdelen, elkaar te bijten of elkaar te kussen? Aan de ronde tafel van de zon wordt er niet over gerept. Er wordt alleen vuurbrood gebroken. Gaan glazen licht van hand tot hand. En knagen dode sterren aan eigen gewrichten. Wat zoekt een druppel bloed in de hoek van de hemel, in dat eenoogige hoekje van de hemel? U begrijpt niet wat Poppa bedoelt, u voelt het wel aan, de rillingen lopen je over de rug. Toch, waar gaat dit precies over? Dit gaat nergens precies over, maar het geeft wel de sfeer van de tijd weer, wat er om ons heen hangt nu dit jaar ten einde loopt. Dat heeft Poppa niet bedoeld en Janna Beranova evenmin. Maar deze gedichten zijn zo goed en zo mooi vertaald dat ze zich hechten aan de tijd waarin ze worden gelezen. En dan weten we wat voor een tijd het is. Het was een verontrustende belevenis, die opening met Janna. En nu? Ein Tag wie Gold. Eigenlijk net zoals die gedichten, maar dan muzikaal. Ein Tag wie Gold, in den Adern 100.000 Volt, eine Nacht wie Samt und Seide. Ein Tag wie Gold, ihr habt doch alles, was ihr wollt, eine Nacht, schöner kann es nicht sein. Zwei Schritt nach links, zwei zurück, dann nach vorn, jetzt oder nie, wir sind zum Tanzen geboren. Alles bebt, alles lebt, frag dich ein, kann es sein, dass wir verrückt sind? In den Adern 100.000 Volt, eine Nacht wie Samt und Seide. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. We've only just begun to live, white lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. We've only begun before the rising sun. Where there's room to grow, and yes, we've just begun. De lekkerste muziek hoor je hier in De Late Avond. Speciaal voor je uitgezocht. Om een beetje rust te creëren aan het einde van de dag. The Carpenters. Oh, prachtig. Je hoorde natuurlijk We Only Just Begun. In een ogenblik gaan we het hebben over Wakibi. Een microkrediet. Heel goed doel. Leuk doel ook. En ja, je krijgt ook nog je geld terug. Hoe dat zit hoor je zo meteen. Oh, naast Skeeter Davis. Die denkt ook al aan Kerstmis. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen. Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They would never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as he shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever say it glows.

Whitney Houston aan het einde van deze aflevering van De Late Avond met So Emotional. Dat was het meer voor vandaag, deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Natuurlijk weer met mooie muziek en interessante onderwerpen. Dus luister dan ook weer. Ik wens je nog een hele mooie nacht voor zometeen. Welterusten. Mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En als je even een seconde de tijd hebt, ga dan naar onze website. www.delateavond.nl. Abonneer je daar linksboven bij follow op onze dagelijkse nieuwsbrief. Want dan weet jij in de loop van de dag wat er in de show zit. Ga naar www.delateavond.nl. Ik wens je nog een hele mooie nacht. En tot besluit, Elton John en het prachtige Sacrifice. Tears to damn you when jealousy.